Okiem Białego Murzyna dla kontestacji.com. Witam Was, drodzy radiosłuchacze kontestacji.com, w najnowszej audycji z serii Okiem Białego Murzyna, tworzonej specjalnie dla Was z dalekiego, dla większości Pomorza Zachodniego. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na krótkie spotkanie cotygodniowe ze mną w każdy czwartek. Możecie posłuchać mnie w kontestacji w każdy czwartek, oczywiście o godzinie 9 i o godzinie 19. Tak to wszystko wygląda, więc no cóż, witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie, a dzisiaj porozmawiamy o kilku różnych pierdółkach, różnych rzeczach mniej lub bardziej ważnych, a co będzie, to się przekonacie, drodzy Państwo. Tak więc pierwszy temat, który już zapewne znacie, to jest taki, że po prostu buduję forum. Tak jak Wam mówiłem już w ostatnim odcinku, na piszprecle.pl buduję sobie forum. Bardzo fajne forum dyskusyjne na temat mojego głównego zajęcia, z którym zresztą teraz łączę przyszłość swoją, gdyż można z tego naprawdę ładne pieniądze wyciągnąć i bynajmniej nie chodzi tu o forum, a o samą działalność pozycjonerską, pozycjonowanie stron, jak i nie tylko, bo chodzi mi również o usługi po prostu różnego rodzaju pisania. No a cóż, a tak to wygląda, że w tym momencie korzystam z wiadomości. Tak to wygląda, że po prostu to mam dzisiaj w głowie. Ten ma lżej i to na szczęście nie tyczy się już tak jak kiedyś, że ludzie po studiach mieli lżej. Dziś już nie ma tego problemu, bo magistrów jest cholera, licencjatów jeszcze więcej, inżynierów jest też już paru. No i cóż, no i jak wszyscy wiecie, to zapewne część z Was szukała już roboty, więc nie ma co liczyć na to, że cokolwiek zrobicie, mając studia, że dostaniecie, nie wiem, dobrą pracę, coś fajnego, bo to jest podstawowy błąd ludzi, którzy chcą iść na studia. Wielu jest taki, że chcą iść nie w tym celu, żeby dawać ludziom pracę, tylko żeby dostać dobrą pracę. No to jest naprawdę, nie o to chodzi, no nie? Przynajmniej tak powinien każdy przedsiębiorczy człowiek myśleć, co zrobić. Nie co zrobić, żeby otrzymać pracę, a co zrobić, aby ją móc ją wydawać, bo to jest naprawdę kluczowa rzecz w biznesie i kluczowa rzecz w tym, co człowiek sobie może w życiu osiągnąć, to nastawienie się na odpowiednie myślenie. Odpowiednie myślenie jest tutaj podstawą. Tak więc już jakiś czas temu, jak Wam pogadałem, w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu bodajże, że wymyśliłem sobie powrót do starej branży, w której zresztą już jakiś czas siedziałem i robiłem różnego rodzaju teksty. Tak więc postanowiłem po prostu powrócić do starej formuły. Odnawiam kolejne kontakty, właściwie odnawiam stare kontakty i nawiązuję nowe kontakty biznesowe. Dzięki temu mam trochę ludzi, którzy piszą dla mnie teksty, dzięki temu również ja mogę, mamy zbyt na te teksty, no i mamy nadzieję, że wszystko się bardzo fajnie utrzyma. No niestety, jak już mówiłem Wam, i może Wam mówiłem, może nie, może pisałem to na forum, bo już rozumiecie, zaczyna się to wszystko powoli pieprzyć w głowie. I po prostu, no rozumiecie, można się pomylić, no nie? Dobra, przepraszam, pewnie macie jakieś problemy z podkładem teraz, bo to jest audycja po prostu montowana na bieżąco, coś jest nie tak z tymi podkładami, więc za wszelkie problemy techniczne przepraszamy. No i mówię, no zaczęło się pieprzyć wełbie, może popieprzyć wełbie z tego powodu, że prowadzi kilka różnych rzeczy naraz, ale dzięki temu właśnie są pieniądze. No i wpadło mi takie coś właśnie, żeby zacząć łapać coraz więcej zleceń. I oprócz tego, że sam pisałem, bo zaczynałem oczywiście na samym początku, pisałem tylko sam. Teraz po prostu zlecam sobie i naprawdę mam tylko tutaj swoje wyciągi w zasadzie kilku dni i z samego zlecania na czysto codziennie z tam dwóch osób mam po kilkadziesiąt złotych. Nigdy nie było mniej niż z tego, co patrzę, 20 złotych, no nie? To może nie są jakieś wielka kasa, 20 złotych na dzień, aczkolwiek po miesiącu działalności z osoby, znaczy z samych piszących, to co sam robię, no to już daje ładne pieniądze. No między innymi dzięki temu mogłem sobie kupić samochód. Malutki, bo malutki, ale samochód jest. I stać mnie na jego utrzymanie, serwisowanie. A ilu ludzi w wieku tam 18 czy 19 lat ma własne samochody, no przed 20? Mało kto, no nie? A szczególnie właśnie własne, w pełni, nie tam zakupione przez rodziców, tylko kupione przez siebie, serwisowane przez siebie i w ogóle. No i wchodząc w takie, no szczerze mówiąc, na taki small business, bardzo, bardzo małe interesy, już można dostrzec pewne prawidłowości, o których to słuchałem, słuchając w audycjach Kamila Cemuskiego i pana Janka Fiora. Bo jest na przykład taka zasada, że mali klienci bardzo dużo wymagają. Bardzo dużo. O tym już za chwilę. I już jestem z wami, więc wam opowiadam, jak to wyglądało w moim przypadku. Po prostu, mam naprawdę ludzi na zlecenia na kilkadziesiąt, kilkaset sztuk tych tekstów. No, jeszcze na tysiące nie miałem, ale z kilkudziesięciu do kilkuset. A właściwie od kilku do kilkuset, bo mam również wystawione aukcje na Allegro. Gdzie tam może nie jest za wielka sprzedaż, ale zawsze coś tam sobie pójdzie. No i wszystko dzięki temu, że mam takie rzeczy, to poznałem właśnie te pewne prawidła, o których mówiłem. Na przykład największe pretensje, najwięcej płaczą, najbardziej negocjują ceny ludzie, którzy biorą po kilka sztuk. Załóżmy zamówienie na 20 zł czy 10. Ci najbardziej po prostu negocjują, walczą o każdy grosz. Człowiek, który wpłaca mi załóżmy 300 zł na konto z góry, nie martwi się o nic, właściwie nie negocjuje ni grama. No, jak widać, że ludzie są, szczerze mówiąc, u mnie ceny już są tak bardzo promocyjne, że ludzie powinni się cieszyć i do tego korzystają. Dlatego też moje zarobki na zlecaniu nie są zbyt wielkie. To naprawdę to są 3 grosze. Ale oprócz tego coś tam sam napiszę, to jakieś większe zlecenie podłapię, to coś. Zawsze dodatkowe źródło pieniędzy jest, a właściwie już teraz to, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, już właściwie nie dorabiam, a zarabiam na tym. A to jest dobre. To jest naprawdę dobra rzecz. Kiedy człowiek przed zakończeniem szkoły ma już trochę swoich pieniędzy i nie musi się martwić, co będzie potem, albo tym, że po maturze nie wie, co robić, bo do matury został mi jeszcze, no jak wiecie, jest. Dzisiaj jest po prostu 31 marca, dziś, kiedy tego możecie posłuchać. No, czyli do matury został jeszcze ponad miesiąc. Połowa ludzi, właściwie 90% ludzi, a nie połowa, zastanawia się, jakie studia wybrać, kiedy ja już zarabiam pierwsze pieniądze i nie mam zamiaru wydać grosza na studia, nigdzie nie iść. Nie wiem, czy dobrze, czy źle, według mnie dobrze, może nie idzie. Ludzie, którym o tym mówię, oceniają to dość negatywnie. Aczkolwiek, przekonamy się, co będzie za kilka lat. Zobaczymy. 5-10 lat. No, weźmy 5 lat. Zobaczymy, kto wtedy wyjdzie na lepsze, kto będzie w lepszej sytuacji. No, ja będę miał już, jeżeli uda się to utrzymać, jeżeli nie, oczywiście, cały czas szukam alternatywnych źródeł zarobku, no bo im więcej źródeł, im więcej ewentualności, tym mniejsze ryzyko, że nagle zabraknie pieniędzy, nie? Tak więc po prostu działam w tym kierunku, jak również w kierunku nieco bardziej motoryzacyjnym, ale o tym już wam poopowiadam w innych odcinkach. Nie chcę zapeszać, nie chcę mówić, że coś będzie, jak nie wiadomo, czy będzie. Aczkolwiek działam w różnych dziedzinach, które mi mogą zapewnić dodatkowe źródło dochodu. No i zobaczymy, jak to będzie za 5 lat. Ci ludzie, świeżo po studiach, niektórzy tak naprawdę kupili kierunki jak marketing. Wszystkie te pierdoły, socjologię, nie wiem, czy jakieś nawet już teraz politechniki, bo coraz więcej ludzi się na to decyduje. Więc w końcu inżynierów zacznie być za dużo. No i nie oszukujmy się, teraz dziś jeszcze panuje taki pogląd, że warto iść na politechnikę, warto zostać inżynierem w danej dziedzinie. No mamy tutaj choćby z niektórych kontestatorów bardzo uzdolnionych architektonicznie, jak bodajże kreator, który dość często wyzwania do audycji, w trakcie trwania audycji do radia kontestacja. Ale przepraszam, już słyszę, że coś przegiąłem, bo mi tutaj gąbka nie zadziałała do końca. Będzie poprawione to, aczkolwiek jak już zdążyliście się zapewne przyzwyczaić, to tutaj moje audycje nigdy nie grzeszyły jakością, nad czym serdecznie ubolewam. Ale tak już jest, po prostu jeszcze szczególnie teraz, kiedy jest natłok informacji, właściwie natłok zdarzeń. Nie mam nawet chwili, żeby przysiąść. Teraz tak wszedłem w przerwie, jakieś tam 10-15 minut sobie zrobiłem przerwę od pisania, od zlecania, robienia przelewów i innych pierdółek. Tylko po to, żeby właśnie dla was coś tam nagrać, żeby nie były przerwy dłuższe niż tydzień w nadawaniu audycji Okiem Białego Murzyna, których słuchacie w kontestacji.com w każdy czwartek o 9 i 19. No i właśnie, no cóż, no poznałem kilka różnych przedstawicieli biznesu. No i przede wszystkim doszedłem do wniosku, że trzeba będzie powoli ścinać kurki. Bo ci mali klienci, choć no nie wszyscy, ale właśnie gro takich małych klientów jest bardzo wymagający. I to dużo, dużo bardziej wymagający są niż ci duzi. Niż te firmy zajmujące się pozycjonowaniem, a nie pośrednicy. Chociaż w sumie to się odbija wszystko dalej, bo ja będąc pośrednikiem do firm pozycjonerskich, które ode mnie biorą, również w miarę wymagam od swoich pisarzy za nieduże pieniądze. No, stosunkowo nieduże. Ale teraz uwaga, bo jest taka fajna rzecz, że po prostu wyniknęły takie sprawy, że wracając do sprawy studentów, teraz de facto zatrudniam bodajże 5 czy 6, nie 6 osób. Mam gdzieś tutaj nawet rozpiskę, że zatrudniam, uważajcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 osób tak wychodzi. Że aktualnie 6 osób było, 7 jedna, niestety. Musiałem się tam rozwiązać współpracę, więc mam na razie 6 osób. Tylko z tego co wiem, to są 3 osoby studentami w tym. Tak więc to na pewno jest bardzo pozytywne dla mnie, że zatrudniam studentów, czyli może już się spotkam z moimi rówieśnikami za kilka miesięcy, kiedy zacznę studiować, może z kolegami z klasy, którzy tak bardzo, niektórzy z klasy, w ogóle ze szkoły, w ogóle z otoczenia, ludzi po prostu w moim wieku, rówieśników, którzy narzekają i bardzo wierzą sowicie w to, iż po prostu po zakończeniu studiów otrzymają świetną pracę, będą zarabiać miliony, a po prostu, nie wiem, przegonią Kamila Cebulskiego, pana Janka, Teda Witkowicza i Jana Kulczyka razem wziętych w rankingu Forbes. No cóż, no, marzeniami można żyć, tak? Nie ma co ludziom odbierać. No cóż, to chyba było tyle, o czym chciałem z wami porozmawiać. Zapraszam was na kolejne audycje z serii Okiem Białego Murzyna. Każdy czwartek o 9:19. Zapraszam na murzyn.kontestacja.com, chociaż tam czas już nie aktualizuję, bo nie ma na bieżąco żadnych fajnych spraw, po prostu od cholery roboty. No i zapraszam na moje forum www.piszpresle.pl. No i cóż, to tak koniec chyba autoreklamy na dziś. Zapraszam was za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.